אור שמביטים בתוך קנה. כל סוף הוא התחלה, או לפחות אני מקווה, באמת פה מקווה שיותר טוב בעולם הבא, בשביל הנשמות שהשתחררו בנקירה. שקר וכזב, לא נוצץ ולא זהב, דשן ואפר שהיה נקרא יואב. אבקת השריפה שורפת בעיניים, צרות החברים מהדהדות לי באוזניים. אמהות של אמהות, אבות קוראים קדיש, בוכים לאלוהים והוא יושב לו שם אדיש. נחרט בזיכרון כמו שם על מצבה, כי פה נקבר ילדי ליבי למעלה תנצבה. אש אש אש, צעק המפקד, שהאמונים קשים, הקרב הוא קל, על מי אתה עובד? גם אם נפוך את המוות תישאר לנו אטום, לא משנה לאן נברח, נדרך אותו חיים מקום. חיים בצל המוות, עכשיו מבין על מה זה, קרא לי לשם, תמיד מוכן, נופל וקם עם ראש מורם. בצל המוות, עכשיו מבין על מה אני פה נלחם, נופל וקם, עומד איתן עם ראש מורם. זה המצב, הסוף ירד גם עליו, עכשיו האמת שלי ננצת בגב. אל מלא רחמים, מתפלל עליו הרב, איפה הרחמים שהוא נפל חלל בקרב? עוד רסל זל, המזל שלו הזל, בבקום בשמיים מזדכה על הפקל. היום הוא בעיתון ומחר בזבל, עדיף למנוח בגיהנום מלשרת בגן עדן. הולכים לשחיטה כמו כבשים, עדר, מחר יהיה פה טוב בעזרת השם, בלי נדר. אז מה נשאר? חצי דיסקית על הצוואר, שוב אותו דבר, ועוד חייל נקבר. דמעות מלוכות, אדמה מדממת, תאירו את שרון, המדינה בתרדמת. אנחנו שורדים, מעטים מול רבים, עדיף אריה אחד על אלף איילים. בצל המוות, עכשיו מבין על מה זה, קרא לי לשם, תמיד מוכן, נופל וקם עם ראש מורם. בצל המוות, עכשיו מבין על מה אני פה נלחם, נופל וקם, עומד איתן עם ראש מורם. הסתכלתי לסבא בעיניים, המספר על הידיים, הבטחתי השואה לא תקרה פה פעמיים. אמר אני מקווה, כוח זה לא רווה, כוח זה ללמוד דבר יזם פה בהווה. הזמן הוא בית ספר ואתה רק תלמיד, תלמד ותעשה ונתראה כבר בעתיד. תתמיד כי בבריד רץ חתם של לוחם, נולדת חייל וגם חייל תיעלם. כל מילה ברזל נכתב אצלי בדם, שירתי בצבא על הבמה אני נלחם. כל תו על הפסנתר זולגת לי דמעה, הרמוניה של כאב, הלחן בנשמה.